ترغه خبرې داسې دي چې بچا کې دا موجود وي نو د ایمان په خوږوالي به پوه شي، ایمان په لذت به پوه شي. لومړۍ خبره ادا ده چې الله او د الله رسول ورته د هر چا نه زیات محبوب وي، د هر سیز نه د هر چا نه ورته الله او د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم زیات محبوب وي، او الله او د الله رسول سره زیات مینه او محبت کوي. دویمه خبره دا ده چې یو سړی چا سره محبت کوي نو د الله د رضا د پاره ور سره محبت کوي، سو دنیاوی اغراض پکې نه وي، د الله د پاره یو کس سره محبت کوي. او دریمه خبره دا ده چې یو سړی کفر ته واپس لل دومره بد ګڼي لکه چې وهور کې اچي، دته دا خبره ډیره نافخ ښکاری، ډیره بد ښکاری چې دوباره د کفر طرف ته لاړ شي. نو دا درې خبرې چې چا کې موجود وي دا انسان به د ایمان په خوږوالي باندې پوه شي.